Сінацін пасылае Аўтандзіла на пошукі віцязяў тыгравай шкуры. Аўтандзіл, адзеты лёгка, быў адзін у спачывальні. Песні ён спяваў пад гукі струнаў арфы залатой. Чорны раб з'явіўся раптам, Сінацін слуга адданы, і сказаў: «Вас месяц ясны запрашае ў свой пакой». Быў узрушаны прыемна Аўтандзіл жаданай весткай. З лепшых лепшае адзенне на сябе надзеў хутчэй. Як прыемна быць сам-насам з незраўнанай ружай кветкай, як прыемна быць з каханай, бачыць бляск яе вачэй. Аўтандзіл ішоў паважны, з горда ўзнятай галавою, да тае, пакім так часта ў адзіноце слёзы ліў. Сінацін, як бліскавіца, зяла юнаю красою. Перад ёю нават месяц непрыкметнай зоркай быў. Тонкі стан чароўнай дзевы гарнастай укрыў пушысты, мармур белых плеч ахутаў шаль нябачанай цаны. Праціналі сэрца стрэлы веек чорных, воч агністых, змеі доўгіх кос краналі шыю чыстай белізны. Твар нахмураны адценьваў тонкі вэлюм пурпуровы. Запрасіла сесці поруч, ціха віцязя яна. Крэсла раб яму паставіў, не гаворачы ні слова, сузіраў ён твар прывабны, шчасце міг, п'ючы да дна. Дзева віцязю сказала: «Я прызнацца не жадала, што душу маю трывожыць, ды маўчаць не маю сіл. Але ты ці здагадаўся, для чаго цябе прызвала, і чаму сяджу я ў смутку, і чаму мне свет не міл?» Адказаў ён: «Што скажу я, калі сэрца страх сціскае, ад сустрэчы з сонцам ясным меркне месяц маладзік. Так і я, цябе сустрэўшы, ясны розум свой губляю. Ты сама мне дай параду, чым змагу я дагадзіць?» Далікатна і прыхільна дзева віцязю сказала: «Хоць дагэтуль быў далёка ад мяне ты, віцязь мой, і хоць шчырасцю маёю зараз здзіўлены нямала, ўсё ж паслухай, што за немач точыць скрытна мой настрой. Прыгадай, як з Растэванам вы былі на паляванні, як чужынца напаткалі, што над рэчкай слёзы ліў. З той часіны ўспаміны раняць сэрца несціхана. Дык знайдзі яго, а трэба, абыдзі абшар зямлі. Ад цябе, хаця і не чула я прызнання слоў гарачых, але ж сэрцам адчувала жар кахання я твайго. Не таіся, раніў шчокі градам слёз ты ў горкім плачы. Ты пакораны каханнем, ты ў палоне ў яго. Мне служыць ты абавязан, ёсць на гэта дзве прычыны. Ты, па-першае, адважны не знайсці такіх нідзе. Па-другое, ты міджнур мой, верыць мне заўжды павінны. Дык ідзі, знайдзі, дзе віцязь, на зямлі ці на вадзе. Здзейсніш гэта, і каханне акрыяе сілай дужай. Ты мяне пазбавіш скрухі, змёўшы духа волі злой. Пасадзіш надзей фіялкі, прыгарні да сэрца ружу і вяртайся, леў, як з сонцам лёс я свой злучу з табой». 3 гады шукай чужынца, всё аддаўшы гэтай мэце, і вяртайся з перамогай, смелы воін і спаспет. А не знойдзеш, дык паверу, што няма яго на свеце, ты ж, вярнуўшыся, сустрэнеш незавялай ружы цвет. Я табе клянуся, любы, калі іншы хто прыветны, будь хоць сонцам ён у плоці, стане мужам для мяне. Хай пазбавяць мяне раю, хай згару я ў апраметнай, хай як меч тваё каханне сэрца помстай мне пратне». Віцязь ёй сказаў: «Як сонца не схаваць агатам вейкам, так і мне свае пачуцці не схаваць перад табой. Смерці я чакаў, вярнула ты мне вобраз чалавека. Я гатоў, як раб слухмяны, век служыць табе адной». І яшчэ сказаў ёй віцязь: «Бог, цябе стварыўшы сонцам, падначаліў зорак скопы, я ж пясчынка паміж іх. Хоць не варты шчодрай ласкі, удзячны я табе без конца. Ружа сэрца не завяне у праменні воч тваіх». Узаемна пакляліся не парушыць запавету, і салодкая размова пацякла нібы ручай, знікла гора, што сціскала сэрцы юныя дагэтуль, і усмешак белы жэмчуг бліскавіцамі блішчаў. Селі поплеч, адказала сэрца сэрцу на каханне, воч крышталь, рубіны вуснаў, доля шчасцем абвіла. Ён сказаў: «Вар'я там стане, хто табе ў вочы гляне, твой агонь з маім сустрэўся, сэрца мне спаліў датла». Віцязь выйшаў, хоць пакутай апякала развітанне, азіраўся ўслед каханай, а апантаны, як вар'ят. Ружу шчок студзілі слёзы, град крыштальны, несціханы, сэрца сэрцу аддалося, узяўшы вернасць у заклад. Ён сказаў сабе: «О сонца, без цябе і ружа вяне, як рубін раней іскрыўся, як бурштын пачаў я цьмець. Што ж рабіць, калі разлука дух кране пякучай ранай? Мой закон: дзеля каханай я гатоў ісці на смерць». Лёг на ложак, горка плакаў, сон не браў да самай ночы, трапятаў нібы асіна ў навальніцу ад вятроў, засынаў красой дзівоснай прывід мілы песці ў вочы, прачынаўся, боль пакутны вырастаў у 100 разоў. Так пазнаў упершыню ён смак разлукі і ўцехі, жэмчуг слёз на ружы твару дыяментамі іграў. На світанні ён прачнуўся, апрануўся, узяў даспехі, моўчкі сеў на варанога і паехаў да цара. Да цара паслаў Эджыба ён з такою прапановай: «Цар, асмелюся прасіць я думку выслухаць маю. Падуладны край бязмежны імячу твайму і слову. Я жадаю, каб прызналі ўсе краіны моц тваю. Я пайду паход вялікі, абвяшчу на ўсіх граніцах, што царыцай нашай стала Цінацін, твая дачка, тым узрадую пакорных, непакорных пакарыцца я прымушу. З добрай весткай ты ганцоў маіх чакай». Цар удзячнасць Аўтандзілу перадаў у цёплым слове: «Льву ўласціва быць бясстрашным у крывавай барацьбе. Шчодры дар твая парада, ёй вядома бою мова. Дык ідзі і ведай, сумна будзе нам чакаць цябе». І тады з'явіўся віцязь да цара ў палац з паклонам: «Уладар, не заслужыў я пахвалы высокіх слоў. Калі зноў цябе пабачу, значыць, Бог збярог ад скону. Каб шчаслівы ўбачыць мог я ў шчасці царскае чало». Цар абняў яго за шыю, цалаваў яго як сына. Выхавацель з выхаванцам мудрай пары ўзор сплялі. Развітаўшыся нарэшце, Аўтандзіл палац пакінуў. Мудры, добры і сардэчны, цар слязу з вачэй праліў. Віцязь рушыў у дарогу, горды, смелы і шчаслівы. 20 дзён змяняла сонца серабрысты морак зор. Радасць свету, скарб чароўны, вобраз любай зіхатлівы распаляў у сэрцы юным палымяных дум касцёр. Вось нарэшце ён убачыў свайго царства край прыгожы. З падарункамі насустрач выйшла радасная знаць. Толькі віцязь, месяц ясны, заспяшаўся ў падарожжа, не схацеў яго надоўга на радзіме прыпыняць. Меў ён замак старажытны ад варожых зграй заслону, што цвярдыняй непрыступнай уздымаўся як скала, паляваў 3 дні там віцязь у лясах, лугах зялёных і слугу па Шармадзіна на 4-й дзень паслаў. Шармадзіна ўспаміналі мы раней, для Аўтандзіла быў ён другам і слугою, да канца адданы быў, ды не ведаў ён, што друга дзева зорка асляпіла. Толькі зараз юны віцязь праўду ўсю яму адкрыў. «Шармадзін, — прамовіў віцязь, — друг мой даўні і паплечнік, сорам мне, што не сказаў я праўду ўсю табе раней, колькі я спытаў гаркоты, колькі слёз і мук сардэчных ад тае, што зараз шчодра дорыць радасць, шчасце мне. Цінацін, агонь кахання ў юным сэрцы запаліла, і з нарцысаў воч сачыўся кіпень слёз на ружы цвет, не хацеў, каб таямніцу людзі гэтую раскрылі. А цяпер прамень надзеі асвятліў мне цэлы свет. Ты дазнайся, дзе той віцязь, — загадала строга дзева, — а як вернешся дадому, стану жонкаю тваёй. Не патрэбен муж мне іншы, хай ён будзе райскім дрэвам. І бальзамам слоў гаючых ажывіла мой настрой. Як васал свайму патрону, я служыць перш-наперш мушу, быць адданымі павіннымі сваім уладарам. Па-другое, ласкай дзевы ў сэрцы жар агню патушан. Дзе напасць і небяспека, віцязь быць павінен там. Паміж знатных і залежных толькі мы сябры з табою, дык паслухайся мяне ты, шчыра я прашу аб тым. Ты кіруй маёй краінай, будзь над войскам галавою, бо давер мой спраўдзіць здольны ў гэтай справе толькі ты. Да народа і да войска строгі будзь і справядлівы. Праз ганцоў старайся ўведаць, як жыве там царскі двор. Ад мяне дары і пісьмы шлі і шчодра, і падціва, каб цару маю адсутнасць не стаўляў ніхто ў дакор. Быць як я, ва ўсім старайся, у баі, на паляванні, захаваўшы тайну гэту, 3 гады мяне чакай. Я вярнуся. Калі стан мой кіпарысам не завяне, не вярнуся, плач няўцешна, добрым словам памінай. І тады цару абвесціш ты пра лёс мой нежаданы, і глыбей стаіўшы гора, пра маю раскажаш смерць, растлумач яму, што доля гэта ўсім наканавана, скарбы ўсе раздай галоце, срэбра, золата і медзь. Вось тады стараннай справай давядзі сваю адданасць, не губляй адразу памяць, успамінам волю дай. Ты аплач мой дух малітвай, як гаворыць звычай даўні, і як маці, зарыдаўшы, справы юных дзён згадай. Шармадзін, пачуўшы гэта, анямеў, скаваны жалем, слёз гарачых перлы градам пакаціліся з вачэй, ён сказаў, ад горкіх думак сэрца болем задрыжала: «Не спыню цябе ўсё роўна, горш хіба зраблю яшчэ. За намесніка застацца загадаў ты мне ахвотна, дык хіба ж магу хоць кропляй быць падобным да цябе? Лепш няхай зямля прыгорне, чым пусціць цябе самотным. Едзем разам, я з табою буду ў шчасці і ў журбе». У адказ прамовіў віцязь: «Слухай ты мяне уважна, гэта ісціна Міджнуру быць належыць аднаму, толькі ў цяжкасцях і працы жэмчуг робіцца дасяжным. Хто ж свайму сумленню здрадзіў, смерць хай шле кап'ё таму. Я табе даверыў тайну, ад якой душа згарала, дык каму другому ўладу я б яшчэ даверыць мог? Ты мацуй граніцы царства ад ліхой варожай зграі. Спадзяюся я вярнуцца, калі мне паможа Бог. Лёс няшчадны без разбору, нішчыць сотні і адзінкі. З ласкі ж Божай і адзінка пераможа ў барацьбе. 3 гады чакай. Не буду, дык спраўляй тады памінкі. Дам загад, што знаць і войска падначалены табе.